dla ciebie, dla ciebie. Złożyłbym to Taj Mahal z Lego. Zagrałbym branżowe imprezy. Uderzył Gandhiego dla ciebie, dla ciebie. Choć nienawidzę krwi, to przysięgam malutka, że dałbym się pociąć im dla ciebie, dla ciebie. Wziąłbym udział w lubuku krop. W sumie nic nie mam do tych ciuchów, ale w sumie to dla ciebie. Mógłby to być odważny krok. Nawet pokocham kadu, posiedzę w Mołdawii rok dla ciebie. Przelecę bez Xanaxu lot. Teraz już wiesz, to skarbie, czemu mam na warce lot dla ciebie. Zniszczony mógłbym palić krak. Choć nigdy byś nie chciała tego, żebym zaczął ćpać dla ciebie. Robię ten cały hajs dla ciebie. Choć to jest nic i tak dla ciebie. Przeszedłbym raz na czas dla ciebie. Przestałbym zwiedzać świat dla ciebie. Bo naprawdę na dużo mi rasta. Na dużo mi rasta. Dużo mi rasta. Bo naprawdę na dużo mi rasta. Na dużo mi rasta. Dużo mi rasta. Przeszedłbym przeszczep szpiku dla ciebie. Kontrę na jednym życiu dla ciebie. Pozbył się złych nawyków, śpiewał najgłośniej Wendy Spurs przy White Hart Lane w szaliku dla ciebie. Przesłucham One Direction, to pojebane. Mógłbym zostać, nie wiem, fanem Chelsea dla ciebie. I zwolennikiem Kryszny, i Scientologiem. Zaprzyjaźnić z Bogiem żyć jak inni. No nie wiem, no nie wiem. Włożyłbym t-shirt z Che Guevarą. Jeśli to mało, zgasiłbym nocą latarnię w Faros dla ciebie. Zagrałbym FIFA długie mecze i na kasecie waląc fetę włączył film za flekiem dla ciebie. Bym chyba nawet zagrał w Tibie i na weselu parę gejów bawiąc się przy piwie dla ciebie. Wyśpiewałbym ci płytę reggae. Wziął się za siebie i wyrzucił moją starą segę dla ciebie. Wszedł nogą w polityczny nut. Popatrzył na tych durni i jutro skończył jak Kurt Cobain. Wystąpiłbym w reklamie Saga Furs. Podpisałbym z wytwórnią pakt na pół. Dla ciebie się zgodzę. Śniki gasić i palić dla ciebie. Zagrać koncert pijany dla ciebie. Mała zmierzyć się zali dla ciebie. I nie ucieknę, choćby mierzył do mnie kurwa nawet nie wiem stali. Mogę napisać ten tekst, bo najpiękniejsze jest to, że nie chciałabyś takiego mnie. Nie chciałabyś takiego mnie. Nigdy nie chciałabyś takiego mnie.